نوین کتاب گویا تقدیم میکند. پرفروشترین کتاب در عرصه بین المللی، قوانین زندگی، نویسنده ریچارد تمپلار، ترجمه مهدی قراچه داغی، گوینده دانیال معنوی. مقدمه. به دلایلی که پیچیده‌تر و مفصل‌تر از آنند که در اینجا به آنها بپردازم، در کودکی مجبور شدم که با پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی کنم. آنها مانند بسیاری از هم نسلان خود، مردمانی سخت کوش و قانع بودند. پدر بزرگم به علت حادثه‌ای که در محیط کار از آن آسیب دیده بود، زود هنگام بازنشسته شد. مادر بزرگم هم در یک فروشگاه بزرگ در لندن کار می‌کرد. نگهداری بی مقدمه از من مسلماً مسائلی برایشان تولید کرده بود. کم سالتر از آن بودم که بتوانم به مدرسه بروم. در منزل نزد پدر بزرگم هم نمی توانستم بمانم، زیرا کسی به او در این خصوص اعتماد نمی کرد و اصولاً در آن زمان کسی به مردها برای نگهداری از بچه ها اعتماد نمی کرد و به راستی که چقدر دنیای امروز با آن روزها فرق کرده است. از این رو مادر بزرگم بدون اینکه سرپرستانش متوجه شوند مرا با خود به محل کارش می برد. ما با هم سر کار می رفتیم. با مادر بزرگ سر کار رفتن جالب و خوشایند بود. انتظار از من این بود که سر و صدا نکنم و ساکت باشم. و من فکر می کردم قاعده بر این اساس است. از زیر میزی که مادر بزرگم پشت آن می نشست و کار می کرد، می توانستم به تماشای مشتریان فروشگاه بنشینم. مشکلی نداشتم، این گونه بود که به تماشا و نظاره کردن مردم علاقه مند شدم. مادرم که بعداً برای ادامه زندگی به نزد او رفتم، معتقد بود که این مرا به جایی نمی رساند. آنقدرها مطمئن نیستم. من با دقیق شدن به اشخاص متوجه شدم که رفتارهای به خصوصی سبب پیشرفت آنها می شود. برای مثال، اگر دو نفر از توانمندی برابر برخوردار بودند و یکی از آنها طوری حرف می زد یا لباس می پوشید و رفتار می کرد که انگار ارتقای درجه گرفته است، قبل از همتای خود یک پله بالاتر می رفت. با رعایت کردن این نکات توانستم به سرعت از نردبان ترقی شغلی بالا بروم. این مشاهدات و رفتارها سبب شدند که کتابی با عنوان قانون کار را بنویسم که در حال حاضر یک کتاب بسیار پرفروش است. درست همانطور که می توانید رفتارهایی را شناسایی کنید که سبب رشد و ترقی اشخاص در محیط کار می شود، در زندگی هم رفتارهایی وجود دارند که به موفقیت و بالندگی منجر می گردند. اگر به تماشای زندگی بنشینیم، متوجه می شویم که می توان اشخاص مورد نظر را به دو گروه عمده تقسیم کرد. گروه اول، آنهایی که می توانند به راحتی و بی تلاش راه موفقیت در زندگی را بیابند و گروه دوم آنهایی هستند که برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کنند. وقتی به موفقیت ها اشاره می کنم، منظورم لزوماً آنهایی نیستند که ثروت کلان انباشت می کنند و یا در صدد یک فعالیت شغلی پر استرس قرار می گیرند. نه، اشاره من به موفقیت‌هایی از گونه پدر بزرگ و مادر بزرگم است که از موضوع به خوبی سر در آوردند. مردمی که قانع و راضی هستند. از سلامتی بهره دارند و از زندگی بهره برداری بیشتری می کنند. آنهایی که هنوز در تلاشند آنقدرها شاد و راضی نیستند و از زندگی به اندازه‌ای که لازم است لذت نمی برند. بنابراین رمز و راز در کجاست؟ جواب این است که همه چیز به یک انتخاب ساده بستگی دارد. همه ما می توانیم انجام دادن کارهایی را در روز انتخاب کنیم. بعضی از کارهایی که می کنیم ما را خوشحال و بعضی دیگر ما را ناراحت می کند. من با مشاهده اشخاص به این نتیجه رسیدم اگر قواعد و قوانین را رعایت کنیم، کار بیشتری صورت می دهیم با مشکلات بهتر برخورد می‌کنیم، از زندگی بهره بیشتری می‌گیریم و به هر جایی که می‌رویم شادی و خوشبختی می‌پاشیم. کسانی که قواعد و قوانین زندگی را رعایت می‌کنند، به سعادت و بخت و اقبال بلندتری می‌رسند. با مسائل زندگی بهتر برخورد می‌کنند و از شور و اشتیاق بیشتری بهره دارند. بنابراین آنچه در ادامه خواهید شنید، قواعد یا قوانین زندگی هستند. اینها قوانینی نیستند که بر سنگ نقش بسته باشند. رمز و راز و شکلی هم با خود ندارند. همه این قوانین را با مطالعه انسانها و مشاهده رفتارهای انسانهای موفق به دست آوردم. به این نتیجه رسیدم که شادترین اشخاص آنهایی هستند که این مقررات را بیشتر رعایت می‌کنند. کسانی که در زندگی حال و روز خوبی ندارند، آنهایی هستند که این قوانین را رعایت نمی کنند و موفق‌ها هم اغلب نمی دانند که از قوانین به خصوصی تبعیت می کنند. آنها قوانین زندگی را به طور طبیعی به کار می گیرند. آنهایی که به طور غریزی کمتر از قوانین زندگی پیروی می کنند، احساس می کنند که چیزی را گم کردند. آنها همه مدت عمرشان را دنبال چیزی می‌گردند تا شاید به گونه‌ای معجزه آسا به زندگیشان معنا و مفهوم بدهند و فضای خالی زندگیشان را پر کنند. و این در حالی است که پاسخ به آنها بیش از این که تصور می‌کنند نزدیک است. چند تغییر ساده رفتاری تنها چیزی است که آنها به آن احتیاج دارند. آیا می‌تواند به این سادگی باشد؟ نه، البته که نمی‌تواند. رعایت کردن قواعد و قوانین هرگز کار ساده‌ای نیست. اگر بود همه ما از مدت‌ها قبل این کار را کرده بودیم. برای اینکه کار ارزشمندی انجام بدهیم، باید کمی زحمت بکشیم. اما این زیبایی قوانین است. هر یک از آنها به تنهایی ساده و قابل حصول هستند. می توانید یک جا همه آنها را رعایت کنید یا یکی دو مورد را انتخاب و روی آنها کار کنید. می‌پرسید آیا من همه این قوانین را رعایت می‌کنم؟ هرگز. من هم بارها و بارها لغزش پیدا می‌کنم. اما می‌دانم که چگونه از جا برخیزم و دوباره شروع کنم. می‌دانم که چه باید بکنم تا زندگیم دوباره معنی‌دار شود. من با مشاهده مردم به این نتیجه رسیدم که همه این قوانین زندگی معقول و منطقی هستند. شخصاً این توصیه را دوست دارم که می‌گوید آرام حرکت کن. اما مطمئن نیستم چگونه قرار است این کار را بکنم. ولی توصیه های ساده تری مانند قبل از اینکه از خانه بیرون بروی کفش هایت را دستمال بکش برایم بیشتر معنا و مفهوم دارد و به هر صورت در آن منطق بیشتری لمس می کنم. من احساس می کنم که کفش های واکس خورده در مقایسه با کفش های کثیف و خاک گرفته تأثیر بیشتری بر مردم می گذارد. شما در اینجا با مواردی از قبیل واکس زدن کفش ها روبرو نمی شوید. این البته بدین معنا نیست که کارهایی از این قبیل مهم نیستند. اما فکر می کنم کارهای واقع بینانه تری وجود دارند که می توانیم انجام بدهیم. آنچه در اینجا می شنوید حکم عقل سلیم است. مطالبی نیست که شما از قبل ندانید. این کتاب در نهایت یک یادآوری کننده است. این کتاب قوانین زندگی را به شما یادآور می شود، قوانینی که جهانی و ساده هستند. با آنها عمل کنید و بدانید که مؤثر واقع می شوند. اما درباره کسانی که این قوانین را رعایت نمی کنند و با این حال به نظر می رسد موفقند چه می گویید؟ خب، همه ما کسانی را می شناسیم که ثروت عظیم دارند و با این حال بی ترحم نیستند. ظالم و دیکتاتور نیستند. اما من فکر می‌کنم شما چیزی بیش از این می‌خواهید. می‌خواهید شب‌ها خواب راحت داشته باشید. می‌خواهید آدم خوبی باشید و جالب اینجاست که می‌توانید همه اینها را انتخاب کنید. ما همه روز انتخاب می‌کنیم که در جوار فرشتگان باشیم یا کنار دیو و اهریمن. قوانین زندگی به شما کمک می‌کنند تا در کنار فرشتگان قرار بگیرید، اما این اجباری نیست. من شخصا دوست دارم وقتی شب به رخت خواب می روم لحظاتی بیدار بمانم و از خود بپرسم روزت را چگونه گذراندی؟ و اگر جواب گرفتم روز خوبی را پشت سر گذاشتم به خود و موفقیتی که به دست آوردم افتخار می کنم. دوست ندارم از آنچه در روز کرده ام و بر من گذشته است ناراضی باشم. من دوست دارم از جمع 10 امتیاز مثبت به امتیاز سطح 10 برسم، نه اینکه در حد امتیاز 1 قرار بگیرم. قانون زندگی برای به ثروت رسیدن و به شدت موفق بودن نیستند. این قوانین احساس درونی شما را رقم می‌زنند. به این اشاره دارند که روی اطرافیان خود چگونه تأثیر می‌گذارید. چگونه دوستی، والدی و همسری هستید؟ چه تأثیری بر جهان می‌گذارید؟ من کتاب‌هایم را گاه فرزندانم به حساب می‌آورم. فرزندانی کمسال که دست نوازش بر پشتشان میکشم، صورتشان را لمس میکنم و آنها را به دنیای بیرون میفرستم. میخواهم بدانم چه تأثیری بر اشخاص داشتند. با آرزوی موفقیت برای شما، ریچارد تمپلار.